Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bir ibret aldın mı programımızda daha huzurlarınızdayız. Sizlere selam verebilmenin, merhaba diyebilmenin sevincini yaşıyoruz. Efendim, ibret aldın mı programlarımızda, malumunuz olduğu üzere ki defaatle bu anonsları yapıyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum ki ilim tekrardan ibarettir diyoruz. Tekrar yoluyla aynı zamanda bir tesistir diyoruz ve bazı şeyleri ısrarla hatırlatıp ne yapıyoruz? Vurguluyoruz. Efendim, bu programlarımızda kıssaların izini sürmeye devam ediyoruz. En son Hazreti İsmail üzerine bir program planlamıştık. Hamdolsun bereketli düştü. İki program konuştuk. Hazreti İsmail'e dair Kur'an'daki referanslar nelerdir ve bunlar bize neler söyler? Mütalaa etmek, müzakere etmek suretiyle burada paylaşımlarda bulunduk. Bugün de Hazreti İshak'ı Kur'an'ın bize yansıttığı, tanıttığı kadarıyla tanımak arzusundayız. Mehmet Okuyan hocamla beraber yine stüdyomuzda yerimizi aldık. Efendim, vaziyet aldık. Konuşmak istiyoruz ve bu meseleyi enine boyuna ele almak istiyoruz. Hocam, hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi hocam, Hazreti İshak. İshak ve İsmail hem dinler tarihi açısından hem bu meselelerde, yani ulumu diniye dediğimiz sahada hep tartışılan, hep konuşulan iki isim. Hani bunun etrafında bir dünya spekülasyonla görüyoruz. Biz belki o spekülasyonlara girmeyeceğiz. Ama İshak hakkında Kur'an'da hangi noktalarda göndermeler var? Neler söyleniyor? Hangi işaretler var? Onları alıp devşirmek istiyoruz. Buyurunuz. Evet, peygamberler tarihinin Kur'an'ın bize sunduğu kadarıyla konuşmalar ve tahliller yapmaya gayret ettiğimiz bu programlarda bugün Hazreti İshak'ı biraz olsun tanımaya gayret edeceğiz. Böyle peygamberleri konuştuğumuz ortamlarda genellikle Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail üzerinden sunumlar yapılır. Nihayetinde işte Hazreti İsmail mi, Hazreti İshak mı tartışmasında İslam ümmetinin böyle sanki gövdeden ikiye ayrıldığı bir kanaat oluşmuş. Aynen öyle. O kurban meselesi, ile işte bu Hazreti İbrahim'e müjdelenen çocuğun kurban edilen çocuk olması itibariyle bunun Hazreti İshak olduğu noktasında epey, hiç de küçümsenemeyecek evet, oranda bir yaygın kanaat var. Biz Hazreti İbrahim'i ve o kurban meselesini konuştuğumuz zaman maksadı ya da tercihimizi şahsen ben Hazreti İsmail olarak ortaya koymuş idim. Ama neticede ne olacak? Yani Hazreti İbrahim'in çocuklarından biri der geçeriz. Mühim olan oradaki diyaloglarda nelerin yaşandığını görebilmektir. Onun üzerinden bir şeyler diye hayatımıza devşirebilmektir. Hisse alabileceğimiz noktalarıyla ilgilenmek daha doğrudur. Aynen. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in peygamberler tarihi ile ilgili kıssaları hariç diğer kıssalarda ve çok büyük oranda darb-ı meselelerde böyle isimler üzerinde hiç durulmaz. İsimler üzerinde durulmamasının sebebi, hikmeti de mesajı tarihsellikten evrenselliğe taşımak, tarihten güne taşımak anlamında mesajı biraz daha hayata yansıtabilme noktasındaki duyarlılığımız. Onun üzerinden isimlere çok fazla itibar etmeyip mesajlar üzerinden biraz söyleyeceklerimiz varsa onları söylemeye gayret edelim istiyorum. Evet hocam. Şimdi Hazreti İshak diğer peygamberlerden birkaç noktada farklı bir sima. Şimdi mesela en başta şunu söyleyeyim. Belki çok kolay akılda kalsın diye bunu başlangıçta söyleyeyim. Bir defa Hazreti İbrahim'in oğlu. Evet. Hazreti İbrahim'in Hazreti Sare'den olma, yani asıl olma, önceki eşinden olan ama Hazreti Hacer'den ve Hazreti İsmail'den sonraki bir doğum olarak biliyor. Öyle kabul ediyoruz. Evet. Bununla ilgili Hud suresinden birkaç ayeti de bu vesileyle birazdan hatırlatacağım inşallah. Eyvallah. Hazreti İshak babası, kardeşi, oğlu ve torunu peygamber olan bir sima. Şimdi babası Hazreti İbrahim. Peygamber. Peygamber. Kardeşi Hazreti İsmail. Peygamber. Oğlu Hazreti Yakup. Peygamber. Torunu Hazreti Yusuf. O da peygamber. Böyle bir şey. Yani peygamberler dörtlü bir ailesi. Peygamber ailesinin böyle tam da merkezinde duran bir şahsiyet. Dolayısıyla Hazreti İsmail Arapların atası olarak bilinirken Hazreti İshak ise işte İsrailoğullarının atası olarak bilinir. Onun üzerinden evet. İşte İsrailoğlu kıssalarını ona doğru yönlendirerek Hazreti Yakup biraz daha sembol olsa da Hazreti Yakup'un babası olması itibariyle Hazreti İshak'ı biraz daha merkezde kabul etmek durumundayız. Böyle bir genel tanıtımın sonrasında Hazreti İshak'la alakalı ne diyelim? Bir, Hazreti İshak bir Müslüman olarak hepimizin imanının konusu olan bir peygamberdir. Neden söylüyorum? Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde iman etmemiz gereken peygamberler bağlamında bir sıralama vardır. İsimler veriliyor. İsimler verilir. O isimlerin içerisinde iki ayette de yani biri Bakara suresi 136. ayet, biri Ali İmran suresi 84. ayet. Her ikisinde de iman edilmesi istenen peygamberler zincirinde ya da tablosunda Hazreti İshak'ı görüyoruz. Teberrüken ayetleri de okumak istiyorum. Bakara 136'da buyuruyor ki Yüce Allah, Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileyna ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı. Burada geçiyor. Evet. Benzer bir ifade Ali İmran 84'te bu defa Kul amennâ billâhi ve mâ unzile aleyna ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim la nüferriku beyne ahadim minhum. Efendim bu la nüferriku beyne ahadim minhum her iki ayette de var. Bakara 136'da da var. Ali İmran 84'te de var. Evet. Tam bir Müslüman ahlakı oluşturmak ve bir Müslümanın peygamberlere iman noktasında ve onlar arasında hiçbir ayrıma gitmemesi noktasında onlar arasında bir ayrım yapmamak lazım geldiği noktasında inşa ediliyor. Evet. Enteresandır ki böyle peygamberler arasında bir fazilet yarışı gündeme evet. getiriliyor. Bir üstünlük yarışı gündeme getiriliyor. Ve bu üstünlük yarışında da kullanılan kelime olarak işte faddalna, faddale fiili tercih ediliyor. Evet, fazilet. Evet, doğrudur. Yani o anlamda Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Mesela bir iki tane söyleyeyim. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ İsra suresinde buyuruyor ki bazılarını Yüce Allah, bazılarına evet, bazılarını bazılarına tafdil ettik. Evet. Ve ateyna Davud'a Zebur'a mesela bu bağlamda Davud'a da Zebur'u verdik. İsra 55. ayet. Mesela şeyde geçiyor. Bu tafdilin ne olduğunu ufaktan bir açmak için bu ayeti okuyorum. Bakara suresi 253. ayette de böyle buyuruyor ki Rabbimiz Tilker Rusulü işte bunlar şu peygamberler ki faddalna ba'dahum ala ba'din. Biz onların bir bölümünü bir bölümüne tafdil ettik. Mesela minhum men kellemallahu içlerinden öylesi vardır ki Allah onlara konuşmuştur. Ve rafa'a ba'dahum derecatin bir bölümünün derecelerini yükseltmiştir. Mesela ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinati Meryem oğlu İsa'ya çeşitli belgeler verdik. Ve yedinahu bi ruhil kudüs onu işte ruhul kudüsle Cebrail'le destekledik vesaire. Böyle bir tafdil kültürü var. Kültürü var. Şimdi, referansları var. Var tabii. Bakara 253 ve İsra suresi 55. ayet bunu öğretir. Peki tafdil ne demek? Şimdi biz tafdili mutlak anlamda üstünlük diye görürsek bir başta okuduğumuz iki ayetle aralarında bir çelişki varmış çıkar. Gibi ortaya çıkıyor. Evet. La nüferribu beyne ehadim minhum veya min rusuli. Min rusuli. Evet, Amel Resulü'de geçen. Peygamberler arasında tefrik etmeyiz. Bir de bu var. Bir de bunlar var. Bazılarına fazilettik. Evet, tafdil ettik ifadesi var. Dolayısıyla tafdili doğru anlamak gerektiği kanaatindeyim. Oradan bir meselenin kopuş yapmış. Meselenin düğümlendiği nokta taftil. Taftil kelimesi. Taftil algısı. Onu doğru çözersek meseleyi çözeceğiz. Meseleyi çözeceğiz. Hı. Şimdi kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorum ama bizim bunu doğru anlamamızı sağlayacak çok harikalar ötesi bir ayet var. Yani o ayeti anlarsak, ki anlarız zaten, öyle anlaşılmayacak muğlak bir ifadeye sahip değil. Bu taftilin ne olduğunu kolayca kavrayacağız. Evet. Bakın Rahat suresinin 4. ayeti. Rabbimiz bu 2., 3., 4. ayetinde Rahat suresinin böyle kainat kitabından çeşitli levhalar ortaya koyuyor. İşte yerde şunlar var, gökte şunlar var. Surenin böyle, ismi bile kainatı çağrıştırıyor. Gök gürültüsü, evet, gök gürültüsüyle alakalı bir sure. Neyse o detaylara girmiyorum. Oraya girersek zaten konu başka tarafa gider. İşte ve fil ardı kıta'un mütecaviratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nakilun sınvanun ve gayru sınvanın, işte dallı, dalsız, budaklı, budaksız şu meyveler var. Yuska bimâin vahidin. Bu kadar çeşitli meyveler var, ziraat ürünleri var. Her biri aynı sudan besleniyor olmasına rağmen. Su aynı fakat meyveler farklı. Meyveler farklı. Ağaçlar farklı, çiçekler farklı, yapraklar farklı, tatları ürünler farklı, farklı, kokuları farklı, tatlar dokuları farklı, görüntüler farklı. Yani bir mucizeden söz ediyor. Bir su, aynı sudan besleniyor ve şu kadar çeşitlilik meydana geliyor. Buyuruyor ki ondan sonra. Ve nufaddilu, faddale kelimesi. Evet. Ve nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ükül. Aynı kalıp. Bir, evet, tabii. Biz o meyvelerin bir bölümünü diğer bir bölümüne yemek konusunda taftil ettik. Ediyoruz. Nufaddilu, taftil ediyoruz. Taftil etmek işte burada farklı kılmak demektir. Yani farklı hasiyet ve özelliklerle donatmak demektir. Birini diğerine üstün kılmak anlamında demek değil. Değil. Bu kadar. Yani şeftali elmaya üstündür diyecek bir şeyimiz yok ki. Hiç sormayın. Şeftalide yani ayrı hususiyetler var. Tabii. Elmada ayrı hususiyetler var. Tabii adam olur elma görür takla atar. Mesela biz Umre'ye gitmiş 1989 yılında Umre'ye gittik. Irak'tan geçerken adamlar yani elma onlar için sanki şey cennet tahamı yani. Yani şoförler öyle kasalar dolusu elma doldurdular arabaya giderken otobüste gitmişim. Lan niye böyle yapıyorlar? Görürsünüz dediler. Irak'a gittik gördük. Yani şu kadar dolar vermektense iki tane elma işi görüyor. Bütün yani her şeyi çözüyor. Tabii öyle bir şimdi yöresellik veya bir özlem manasında meyvelerin birini diğerinden taftil etmek. Yemekle alakalı. İnsanların itibar etmesi açısından amenna, meyvelerin muhtevası açısından da bir ayrı özellikler. Tabii. Kiminde bilmem şu vitaminler, mineraller, özellikler, tat, tabii, gıda, değil mi? Şifa verici özellik. Diğerinde öbüründe farklı. Bunların birinin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez. Ona gelmez. İşte bunu görmek lazım. Çok net, güzel. Çok, yani bu ayet, bu burayı belirler. İşte konuyu belirler bu ayeti kerime. Şimdi ben kendi hayatımdan bir ufak bir anekdot anlatayım. Hani izleyicilerimiz hep böyle sert yüzle hitap etmiş olmayalım. İşte yeni evlendiğim tarihlerin birinde eşim de bana dedi ki o zaman 1989 yılı Türkiye'ye böyle kivi yeni gelmiş. Yeni, evet, evet. Ben kivinin adını biliyorum ama kiviyi görmedim. Nedir yani kivi bilmiyorum. Nereden bileyim kivi nedir? Akşam eve kivi getirir misin dedi. Ben de getiririm dedim. Güya çok bir şey biliyormuş gibi. İşte sordum nerede satılıyor? İşte hani biliyordum. İşte nerede satıldığını da bilmiyorum yani. Manavdan alırsın dedi. Gittim akşam manava okuldan dönüşte. Dedim ki kivi var mı adama? Adam dedi ki yani bir de sinirlendi tabii. Görmüyor musun dedi. Kasalarda kivi dolu. Biz adama diyoruz ki kivi var mı? Görmüyor musun? Tamam canım Allah Allah. Kaç lira onu sormak için ifade ettim diye işi geçiştirmeye çalıştım. Dedi ki o zaman hiç unutmuyorum 4 lira dedi. 40 lira. 4 lira değil. 40 lira. O zaman sıfırlar boldu. Tabii. 40 lira. 40 lira ama bizim maaşın aşağı yukarı 1/3. Yani öyle bir rakam ki yani korkunç bir rakam. Ben de kilosu odur. Neyse bir kilo alacağız. Bir defa alalım ne olacak dedim filan. Dedim ki 2 kilo ver dedim. Ne yapacaksın dedi bana adam 2 kiloyu. Ya sana ne dedim ya 2 kilo ver. Adam şimdi kivileri koyuyor poşete bir taraftan da sayıyor. 1-2. Lan niye sayıyor dedim bu. Acaba yani kivi niye sayılır? Bu adamdan şimdi üzüm alsan da sayacak mı bu üzümü yani? Evet, kiviyi sayıyor. Kiviyi sayıyor. Bayağı bir sayı tuttu. Neyse çıkardık adama 100 lira veriyoruz 2 kilo parası diye. Ne parası dedi bu? Kivi dedim 40 lira demedin mi? Ya kardeşim bırak Allah'ın sözünü dedi. Bunun bir tanesi 40 lira dedi. Nasıl Allah, dedim ya tane bir satılıyor. Tanesi. Tanesi tabii. Tanesi 40 lira. Ben nereden bileyim? Hiç almamışım ki. Kiviyi de görmemişim hiç. Neyse kusura bakma dedim. 2 tane ver bana dedim. 2 kiloyu adam söylene söylene yerine dizdi diğerlerini. Neyse biz aldık şimdi kivileri. Ben de böyle hayretle bakıyorum yani. Ne var bunda da 40 lira bu? 40 liraya belki 2 kasa elma alınır yani. Daha da fazla. Daha fazla evet. Dedi bana ki tam manav kapısından çıkıyorum. Arkadaş dedi sen Allah bilir bunu nasıl yeneceğini de bilmiyorsundur dedi. Sakın böyle ağzına atma. Dilin, dudağın, damağın yaralanır dedi. Bu böyle serttir. Bu soyularak yenir dedi. Öyle armut gibi doğrudan ağzına atma dedi. Neyse hadi hadi o kadar da değil dedim ben. Eve gittik dedim ki ya bu nasıl bir şey dedim ya. Bu kadar pahalı bunu bu eve alınır mı dedim. Şimdi bunu soyduk. Soyunca bir şey anlamadık tabii. Evet. Bunu böyle yukarıdan aşağıya bir yardık. Bir tablo çıktı karşımıza kardeşim. Evet. Ne kadar bir güzel yani. Çok güzel iş evet. Ne kadar bir harika dizayn. Özel bir dizayn değil mi? Vallahi ya. Evet. Yani böyle muhteşem bir sanat eseri işte gibi. Tezhipçiler falan bilmem ne. Hiç. O ilk defa da görünce de o kadar da para verdik aslında çarpıldık yani. Para beni sarstı. Biraz dikkate de sevk etmiş. Evet. Bu ne var bunda dedim. Öbürünü de böyle yanlamasına kestik. O daha başka bir güzel çıktı. Allah Allah çok güzel. Dedim ki hanım dedim bunları vitrine koy. Bunlar yenmez. Bunlar böyle sanat seyirlik. Eseri. Sanat eseri bu yenir mi ya? Bunu bağırsağa terk etmek iş mi şimdi dedim yani. Buna bakacaksın. Şimdi aklıma geliyor ki yani mesela şeyde tini ve zeytin, tin suresinde incire zeytine yemin diye ifade ediliyor. Ya hep aklıma gelirdi. Niye incir ve zeytine niye yemin ediyor? Tabii sonra bunun incir ve zeytin olmadığını anladık. İsmi mekan. Evet. Vahiy, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un ve Hazreti İsa'nın vahiy aldığı mekanlar olduğunu öğrendik ama vakti zamanında onu bilmiyorduk. Buradan hareketle işte meyveler üzerinden onların tafdili meselesi, onların bir damak tadı, besleyiciliği, mineral özellikleri, vitamin özellikleri, kokusudur, görüntüsüdür vesaire. Adam vardır, bir meyveye çok düşkündür. Adam vardır mesela hiç yemez. Ben mesela kavunu hiç yemem yani. Ama şeyi çok severim, nar. Nar da bir sanat harikası. Nar da yenmez ona, bakacaksın böyle. Ha, böyle harikulade bir güzelliği var. Her meyvesinde Rabbimizin böyle bir sanat, estetik görüntüleri var vesaire. Şimdi bu detayı böyle uzattık şunun için. Peygamberler arasında ayrım yapmıyoruz. Allah-u Teala da yapmıyor. Çünkü peygamberlik böyle çalışılarak elde edilen bir kurum değil. Kesbi bir kurum değil. Vehbi bir kurumdur. Ve Rabbimiz asla ve kat'a hatalı bir seçim yaparak sonradan başarısız olacak birini bir peygamberlik görevine getirmez. Tabii. Dolayısıyla bir vehbi kurum olduğu için yani Adem avara peygamberdi, Nuh çok başarılıydı gibi veya falanca peygamber öbüründen faziletliydi gibi olmaz. Böyle bir yakıştırma hiç doğru değil. Hatta Hazreti Peygamber mesela daha Medine'deyken bile bir takım abartılı yaklaşımları görünce ümmeti uyarmayı ihmal etmemiş. Ve buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem beni la tutruni kema etratin nasara el mesih ibn meryem. Yani sakın ha beni Meryem oğlu İsa'yı Hristiyanlar abarttığı, yücelttiği gibi beni yüceltmeyin. Ve kulu işte hu abdullahi ve resuluhu. Deyin ki o Allah'ın kuludur ve Allah'ın elçisidir. O kadar. Yani abartmayın beni diyor ama bu uyarıya rağmen ayetlerdeki bu peygamberler arasında ayırım yapmayız ifadelerine rağmen hani ümmetin peygamber yarıştırmak gibi bir şeyi oluşmuş, bir edebiyatı işte oluşmuş. Evet. Ama peygamberlerin tafdili nedir? Peygamberlerin tafdili ayrıcalıklı olduğu noktalarda birinin ayrıcalıklı olduğu noktada onun daha önde olması demektir. Yani birindeki özelliklerin başka türlü ön plana çıkması, diğerindeki özelliklerin başka türlü ön plana çıkması. Yani birinde daha diyelim ki celali unsurların ön plana çıkması. Olur. Birinde cemali unsurların. Hani esmanın tecellisi evet, açısından evet. da bakıyorum ben. Eskilerin tabiri tenevvü esma evet. mantığıyla da baktığımda her birinde farklı esma grubu tabii, tabii. tecelli ediyor. Dolayısıyla farklı özellikler ön plana çıkıyor. Bu da bir zenginlik. Tabii hiçbir sakıncası yok. Yani birilerine imtihanlar uygulanıyor. Hazreti İbrahim'in tabii. imtihanı ve onun sonundaki başarısı. Hazreti İsmail'e uygulanan. Neticede Hazreti Davud'a, tabii. Hazreti Süleyman'a peygamberlik ve beraberinde tabii. hükümdarlık verilmiş. Onun imtihanı öyle. Hazreti Musa'nınki başka türlü, Hazreti İsa'nınki başka türlü. Neticede her birinin kendine göre bir hani temayüz etmiş bir tarafı mutlaka vardır. O temayüz eden taraf itibariyle bir peygamber diğer peygamberden üstün olabilir o noktada. Ancak bence bu burada bir risalet olarak birini diğerinden hatırlı ve öncelikli konuma getirme verisi içermez. Yani dini bir asabiyet evet, sanki evet. mantığı devreye giriyor gibi mantalitesi. Dini bir asabiyet. Asabiyeti diniye. Evet doğru. O da yani bizim peygamberimiz diye daha önce konuşmuştuk ya. Hı hı. Tırnak içinde bizim peygamberimiz söylemi biz dediğiniz zaman diğer peygamberleri karşıya almış oluyorsunuz. Tabii. Ötekileştirme. Tabii ki bizim peygamber diye yok. Hepimiz. Hepimizin, hepsi hepimiz. Tabii Hazreti İshak bizim peygamberimiz. Tabii. Yani öyle bütün, diyor işte okuduğumuz ayetler. Tabii. Açıkça onu ama söyledi. Ama işte mesela yani. Diyelim ki farklı inanıştaki farklı dinler demiyoruz onu da konuşmuştuk. Evet. Farklı inanıştakiler o gizli asabiyet duygusuyla peygamberlerini kendilerine mal ettiklerinde kendi etnisitelerine, kendi gruplarına kendi ırkı milli, bir, ırkı, din milli gibi. Bir din gibi algıladıklarında ki Müslümanlıkta da böyle bir tehlike var evet. Müslümanların algısında o zaman ne oluyor da birini diğerine yarıştırmaya başlayabiliyorlar. Oysa evet. oysa bu yarıştırma Kur'ani öğretilerle taban tabana zıttır ve selam. Eyvallah. Ya. Bu girizgahı yaptı. Ya evet. Bundan gelelim İshak'a. Hazreti İshak işte bu anlamda bizim imanımızın konusu olan peygamberlerden biridir. Eyvallah. Hazreti Muhammed'e nasıl iman ediyorsak bir Müslüman olarak Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e ve Hazreti İshak'a da diğerlerine de aynı şekilde iman etmek ve aralarında bir tefrik ortaya koymamak, bir ayrım ortaya koymamak mecburiyetindeyiz. Biri bu söyleyeceklerimiz. Eyvallah. Diğeri bir önceki programda belki Hazreti İsmail ile alakalı konuştuğumuz programların birinde demiştik ki her peygamberin vahye muhatap olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Allah-u Teala vahiy gönderdiğini ilan ettiği peygamberleri bağlamında işte bazen listeler verir ama o listeleri tamamı olarak sunmaz. Bunlar olanların bir bölümüdür. Bunların dışında da başkaları vardır manasında hatırlatmalar yapmıştık. Yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Biz de onları önceki bir iki programda ifade etmiştik. Evet, hatırlıyorum. Bu bağlamda bilelim ki Hazreti İshak vahiy alan peygamberlerden bir tanesidir. Evet. Öyle ki Nisa suresinin 163. ayeti bu noktada son derece açıktır. Der ki orada Rabbimiz Estağfirullah İnna ohayna ileyke kema ohayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dih ve ohayna ila İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Lesbat'ı ve İsa ve Eyyub'a ve Yunus'a ve Harun'a ve Süleyman ve Ateyna Davud'a Zebur'a. İşte orada kendisine vahiy gönderilmiş peygamberlerden biri de Hazreti İshak'tır. Dolayısıyla babası peygamber olsa da, kardeşi olsa da, daha sonra oğlu olacaksa da, torunu olacaksa da onun etrafı peygamberle şenlik bir insan olmasına rağmen bu babasının öğretilerini insanlara yayıyordu. Dolayısıyla bunun kendine özel bir kitabı, sahifesi neyse yoktu manasına gelebilecek bir çağrışım içerisine girmememiz lazım. Böyle bir kategorizasyon ihtiyacı yok. Böyle bir şeye hakkımız da yok. O da vahiy almıştır. Vahiy alan peygamberlerden biri de Hazreti İshak'tır. Öğretileri Kitabullah'ta böyle ona nispet edilen herhangi bir ismen kitap olmasa da veya bir suhuf göndermesi yapılıyor olmasa da vahiy aldığı beyan ediliyor olması itibariyle onun hakkında risalet ve nübüvvet bakımından diğerlerinden bir farkı olmadığını bu vesileyle söylemiş olalım. Eyvallah. Nisa 163. Nisa 163. Şimdi bakın mesela tam bunu devam ettirecek şekilde başka birkaç şey daha söyleyeceğim. Değil, o oraya onu ona biraz daha sonra gireyim. Hazreti İshak'la alakalı. Hı. Mesela doğumu sıra dışı peygamberlerden biridir Hazreti İshak'ta. Allah. Da doğumu sıra dışılık arz eden peygamberlerden biridir. Biz bunlardan birkaç tane biliyoruz. Hazreti İsa'yı biliyoruz. Bir Hazreti Adem. İşte Hazreti Adem. Yani ilk insan olması itibariyle, ilk insanlardan olması itibariyle Hazreti Adem. Mesela Hazreti İsa. Mesela Hazreti İsmail. Ve mesela Hazreti Yahya. Hmm. Hazreti Yahya'nın doğumu da böyle sıra dışı bir doğumdur. Allah-u Teala Hazreti Yahya'nın doğumuyla alakalı Hazreti Zekeriya'nın ona yönelişleri üzerinde durur ve aralarında çeşitli diyaloglar geçer. Meryem suresinin adı her ne kadar Meryem olsa da surenin ilk konusu Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya üzerinden şekillenir. Orada Hazreti Yahya'nın Hazreti Zekeriya ihtiyarken ona ihsan edildiği üzerinden mesajlar verilir. Mesela bir çocuk isterken nasıl çocuk istemek lazım geldiği noktasında böyle bir takım maddeler orada sıralanır. Hazreti İsmail işte Hazreti Hacer'den işte Hazreti İbrahim yaşlıyken dünyaya gelmiş. Hazreti İshak da öyle. Hmm. Şimdi bakın Hud suresinde buyuruyor ki Hazreti İbrahim'le alakalı bir kıssa anlatılıyor. Bunu Hazreti İbrahim'i konuşurken ifade etmiştik. İşte elçiler geliyor Hazreti İbrahim'in yanına. Hazreti İbrahim onlara işte bir sofra hazırlıyor. Onların işte ellerini yemeye, işte o semiz işte düveye onun etine ulaştırmadığını görünce korkuyor. Elçiler ona korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik filan diye onu rahatlatmaya gayret ediyorlar. O arada ve emraetuhu kaimetun. Bu diyalog yaşanırken Hazreti İbrahim'in hanımı ayağa kalkıyor. O arada tabi burada Hud suresi 70-71. Ayette yok ama başka ayetlerde var. Nerede? Hicr suresinde biz işte bir çocuk müjdesiyle geldik sana diyorlar. Evet. O da Hicr suresi 52-53. Ayetlerde. Aynen yani gene o elçilerin gelmesi noktasında elçiler geliyor Hazreti İbrahim'in misafiri olarak. İzdekalu aleyhi geliyorlar Hazreti İbrahim'in yanına giriyorlar. Fekalu selama işte selam diyorlar. Kale inna minkum meclun Hazreti İbrahim onlara diyor ki biz sizden korkuyoruz. Kalu elçiler diyorlar ki la tevcel korkma. İnna nübeşşiruke bi gulamin alimin. Biz sana çok bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. Kale İbrahim peygamber de diyor ki ebeşşertumuni. Yani siz şimdi bana müjde mi veriyorsunuz? Ala emmesseniyel kiberu. Ben yaşlı başlı bir adam olmuşum. Febime tübeşşirune. Siz şimdi neyle müjde yapıyorsunuz? Neyin müjdesini veriyorsunuz diye onlar cevap veriyor. Kalu beşşernake bil hakkı. Biz sana hakikat olarak bir gerçeği müjdeliyoruz. Fela teküm minel kanitin. Sakın ha ümitsiz olanlardan olma diye Hazreti İbrahim'i işte bilgilendiriyor melekler. Devam ediyor yani o bağlam. Mesela yani Hicr suresinin ilgili ayetlerini teker teker okumak istemiyorum ama o meleklerin Hazreti İshak'ı müjdelemek üzere Hazreti İbrahim'e geldiği o pozisyonu hatırlatma bakımından insan, söylüyorum. İnsan formunda mı geliyorlar melekler acaba? Yani muhtemelen tabii yani onlara sofra hazırladığına göre. Evet. Yani demek ki ilk etapta onların melek olduğunu fark edemedi Hazreti İbrahim. Ama insan suretinde geliyorlar. Geliyor. Tamam, Hazreti Meryem'e de öyle göründü öyle ya. Öyle göründü. Fetemessele leha beşeran seviyya. Tam düzgün bir beşer olarak temessül etti, temessül göründü. Etti. Hazreti Lut'a geldiklerinde geldiler. De benzer diyaloglar yaşanmıştı. Burada da o var. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de böyle şey yok. Ne derler? Bir mesele bir yerde başlayıp bitmez. Evet. Bu bir Kur'an üslubu. Bunu bilmek lazım. Şimdi burada o diyaloglar Hicr suresinde var. Burada yok. Burada işin küçük bir bölümü var. Küçük bir bölüm olunca bunu nereden uydurdun veya nereden işte oraya yamaladın demenin bir alemi yok. Kur'an'dan bir şey konuşulacaksa konuyla ilgili Kur'an'ın bütün ayetlerini bilmek lazım. Hatta bir konuyu Kur'an'dan bilmek istiyorsanız konunun tamamını bilme noktasında Kur'an'ın tamamını da bilmeniz lazım. Yani bütünün içerisinde o parça neyi ifade ediyor? Bütünü görmezseniz parçayı tanımlama imkanınız olmaz. O itibarla söylüyorum, ara ara göndermeler yapıyorum. Hepsi bir yerde geçmiyor. Serpiştirerek anlatım metodu var. Neden serpiştirmiş? Çünkü Cenab-ı Hak muhtemelen şunu hikmetine konu edinmiştir. Yani bir konuyu anlamak istiyorsanız hepsini bilin. Her tarafta nerelerde ne olduğunu, nasıl bağlantılar olduğunu bilirseniz bir konuyu öğrenirken her konuyu öğrenmiş olursunuz. Parçayı hedeflerken bütünü elde etme nimetiyle buluşturulmuş olursunuz. Böyle bir hikmeti olsa gerektir. Evet. Benim anladığım bu. İşte o elçiler geldiğinde وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ Hazreti İbrahim'in hanımı ayağa kalkmış. فَضَحِكَتْ Gülmüş. فَضَحِكَتْ Gülmüş. Tabi burada dahiket, gülme fiili önceden geldiği Hicr suresindeki o diyalog burada olmadığı için niye güldü denebilir yani. Durup dururken ne diye güldü? Devam eden hemen peşinden gelen cümlede فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ Biz ona, o kadına İshak'ı, yani Hazreti İbrahim'in hanımına İshak'ı müjdeledik. Ve mimara'i İshak'a, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Şimdi buradaki dahiket fiili önemli bir fiil. Hani ala emmesseniyel kiberu demişti ya Hicr suresinde. Bana yaşlılık erişti, ben yaşı başı geçmiş bir adam oldum, nasıl olacak bu iş filan deyince, işte bir taraftan da melekler bir çocuk müjdesi ortaya koyunca hanımın güldüğünü, niye güldüğünü anlıyoruz yani. Bu olacak iş değil dercesine. Fakat bazı müfessirler buradaki dahiket fiiline, enteresan, bizim Mustafa Hoca da o görüşü almış. Onu hatırlatmış yani. Fadahiket, yani dahike ay hali olmak manasına da geliyor diye böyle bir mana keşfedilmiş. Yani biz dahike fiilinin gülmek manasına geldiğini biliyoruz. Niye güldüğünün de cevabını işte bu müjdeyi biraz zor anlayabildiği için güldü diye yorumluyoruz. Ama onun öyle de bir manasının bulunduğu neticede artık tefsir dünyamızın içerisinde var. Var. Evet. Ve devam ediyor şimdi bu hanım. Hı. Hanım, o hanım Hazreti Sare. Onu biliyoruz artık. Peki aradan sonra devam etsek bölmüş olur mu? Olur. Yok, tamam. Çünkü bir iki ayet var. Tamam. Bir ara verelim hocam. Peki. Mola vermemiz lazım. Bu bahsi devam ettireceğiz.